พากันตั้งใจฝึกใจของตนให้มันดีใจคนธรรมดาสามัญนี่คุ้มดีคุ้มร้ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกจิตนี้ให้มันดีตลอดไปอย่าให้มันเกิดคุ้มดีคุ้มร้ายความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ใดที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้จึงชื่อว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะมีเวลาว่างอยู่มากที่จะได้ประกอบความเพียรสำรวมจิตฝึกจิตดวงนี้ให้มันดีสม่ำเสมอไปแต่ถ้าผู้ประมาทแล้วถึงได้มาบวชมาเรียนอยู่ในที่สงบสงัดก็ยังประมาทอยู่ก็มีไปสู่ที่สงบสงัดยิ่งคิดมากนั่นก็มีนะต้องระวังให้ดีมันชอบคิดมากแหละเมื่อเข้าไปอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดเข้าไปแล้วถ้าสำรวมได้มันก็ได้ความสงบดีถ้าสำรวมไม่ได้แล้วก็พุ่งซ่านนี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษอันที่สงบสงัดเนี่ยถ้าผู้ประมาทแล้วก็ได้มีโทษมากผู้ไม่ประมาทก็มีคุณมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของการที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้แสวงหาสถานที่อันสงบสงัดปราศจากเสียงรบกวนปราศจากฝูงชนที่พลุกพล่านไปมาอย่างนี้มันธรรมชาติดังกล่าวมานี่มันก็ช่วยให้ใจของเราสงบลงได้ส่วนหนึ่งไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ผู้ที่หวังจะฝึกจิตของตนให้ดีให้สม่ำเสมอไปแล้วก็ควรสละเวลาไปสู่ที่สงบสงัดดังกล่าวนั้นเพราะว่าความสงบนี่เป็นความสุขอันสดใสเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์ไอ้สุขที่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหานั่นมันเป็นสุขที่ประกอบไปด้วยทุกข์เราให้พึ่งมีปัญญารู้จักของบริสุทธิ์หรือของไม่บริสุทธิ์แต่เราไปหาสิ่งของในตลาดก็ยังเลือกแล้วเลือกเล่าเพื่อให้ได้ของบริสุทธิ์อย่าให้มีเสียหายตรงไหนเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ตามเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้อื่นๆต้องเลือกแล้วเลือกเล่าเห็นว่ามันปลอดดีแล้วก็จึงซื้อหาเอานี่คนส่วนมากก็ไปเลือกตั้งแต่สิ่งภายนอกนู่นแหละให้ได้ของดีของบริสุทธิ์มาใช้สอยแต่แล้วไม่เลือกเพ้นความรู้สึกนึกคิดในจิตใจตัวเองว่าถ้ามีเรื่องอันใดมาถึงเข้าก็ไหลไปตามเลยดีชั่วไม่ว่าอย่างนี้นะเป็นส่วนมากคนเรามันถึงทำชั่วได้ก็เพราะมันยึดอารมณ์ชั่วไว้ในใจไม่ยอมละไม่ยอมวางนั่นเอง เมื่อมันยึดมากๆเข้าไปมันก็ล้นออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยนี่อารมณ์อันนั้นน่ะแสดงกิริยากายหยาบโลนต่อผู้อื่นแสดงกิริยาวาจาหยาบโลนต่อผู้อื่นมันนั่นสอแสดงถึงภายในจิตใจนั่นมันอัดอั้นอยู่ด้วยความชั่วอยู่ด้วยเรื่องอันชั่วได้แก่ความโกรธนี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดอันความโลภนั่นมันก็แสดงออกแต่บางครั้งบางคราวดอกถ้าไม่มีเหตุเพียงพอมันก็ไม่ได้แสดงออกแต่ความโกรธนี่รู้สึกว่ามันทีกว่าเพื่อนต้องระวังเพราะว่าบุคคลที่แสดงกิริยาให้ตนไม่พอใจเนี่ยมันมีอยู่บ่อยๆหรือทำอะไรเนี่ยมันผิดหวังมันไม่ถูกใจอย่างนี้นะมันก็มีอยู่บ่อยๆอยู่เลยถ้าบุคคลไม่ระวังไม่สำรวมใจไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองแล้ววันหนึ่งๆ นี่มันจะโกรธอยู่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะนั่นแหละต้องระวังให้ดีต้องมีสติให้ทีระลึกให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรบางคนนะตอนโกรธไปก็ไม่รู้ตัวมันลืมตัวเพราะขาดสติมันห่างดังนั้นในสติปัฏฐานน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนในอิริยาบถปัพพะการเคลื่อนไหวในร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะอะไรหมดนี่นะทรงสอนละเอียดไปหมดให้มีสติรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้อย่างนี้นะรู้ตัวไปเสมออย่าไปลืมตัวถ้าไปลืมตัวแล้วอย่างนี้เวลาทำผิดไปไม่รู้ตัวอย่างที่ว่านั่นแหละไปอย่างนั้นเมื่อมันร้อนใจขึ้นมาอย่างแรงพี่จึงรู้ตัวเดี๋ยวมันความชั่วนั้นมันมีกำลังแรงกล้าแล้วมันแก้ยากกว่านี้มันแก้ไม่ค่อยตกมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่สำรวมตนเลยแกล้งทำแกล้งพูดหยาบโลนไปต่างๆนานาตามนิสัยคนผู้เป็นโทสะจริตแล้วไม่ยอมปรับปรุงความคิดความเห็นความรู้สึกในใจตัวเองให้ดีขึ้นเลยปล่อยอุปนิสัยใจคอให้มันเลวทรามไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่ท่านเรียกว่าคนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองให้ดีนิสัยวาสนาตนเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละทำชั่วด้วยนิสัยวาสนาที่ไม่ดีนั่นก็มากต่อมากเนี่ยคนเรานะนี่ต้องผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนามันต้องกลัวดูตัวเองให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนอย่าไปเมินเฉยต่อตัวเองเมื่อกลัวตัวเองมันละเอียดถี่ถ้วนมันก็รู้ความชั่วอันเป็นส่วนละเอียดเมื่อมันรู้ส่วนหยาบละส่วนหยาบได้แล้วมันยังส่วนละเอียดเมื่อมีสติปัญญาเพ่งพินิจดูให้ละเอียดเข้าไปมันก็ละความชั่วส่วนละเอียดนั้นให้ได้ไปเรื่อยๆไปนี่ความชั่วนะมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเลยอันนั้นเราต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนบางคนก็ไปละได้แต่ความชั่วหยาบๆนั่นก็มี ไอ้ความชั่วอย่างกลางอย่างละเอียดก็ยังละไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะละมันซะเลยก็มีเพราะไม่รู้นี่เรื่องมันนะมันต้องรู้ความชั่วอย่างกลางเช่นการปล่อยจิตให้คิดพุ่งซ่านรำคาญไปต่างๆนานาอันนี้นะมันก็เป็นความชั่วอย่างหนึ่งแต่มันไม่รุนแรงไม่ถึงกับใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปเพียงแต่ความคิดมันพุ่งไปเฉยๆนี่เราต้องรู้ว่านี่นะก็เป็นความชั่วอันนึงที่เราจะต้องละความชั่วอย่างกลางความชั่วอย่างละเอียดได้แก่ความคิดอันละเอียดสุขุมเข้าไปแต่คิดเกลียดชังคนนั้นคนนี้นั่นแต่ว่าคิดอ่อนๆหรือว่าคิดรักคนนั้นคนนี้แต่ว่าคิดอ่อนๆไม่คิดแรงถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ละเอียดจริงๆแทบจะไม่รู้ไอ้ความคิดอย่างว่านี่นะถ้าผู้มีสติตามดูกิริยาอาการแห่งความคิดในจิตใจนี่เสมอๆแล้วมันก็รู้ได้มันก็รู้ได้ว่าขณะนี้ตอนความคิดนี่มันเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็รู้นี่ท่านพอรู้อย่างนี้แล้วมันก็กำหนดละทันทีเลยมันละได้ง่ายกิเลสส่วนละเอียดนั่นน่ะมันไม่เหมือนส่วนหยาบแต่พอขอให้รู้เถอะละแล้วมันก็ระงับไปเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนในการฝึกฝนจิตใจนี่นะก็ต้องให้มันก้าวหน้าเรื่อยไปมันก็จึงมั่นคงอ่ะถ้าไปย่ำตกอยู่แต่ที่เดิมได้อย่างนี้มันก็ไม่มั่นคงเลยความดีต่างๆที่เรากระทำบำเพ็ญมามันก็คอยแต่จะเสื่อมคอยจะถอยหลังเข้าคลองหมายความว่าตนเคยรู้อำนาจแก่กิเลสอะไรมาแต่ก่อนก็รู้อำนาจอยู่นั่นไม่ทำกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางออกไปได้เลยอย่างนี้มันไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชนั่นแหละต่างคนต่างก็เห็นโทษของกิเลสบางสิ่งบางอย่างอันคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างว่าเห็นโทษแห่งความโลภความตณีอย่างนี้นะก็จึงได้ฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาเผื่อแผ่กว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวนั่นผู้เช่นนั้นเรียกว่าเห็นโทษแห่งความเห็นแก่ตัวความตณีความหวงแหนว่ามันเป็นเครื่องทวงชีวิตจิตใจนี่ให้คล้องอยู่ในโลกนี้มันเห็นอย่างนี้มันถึงได้บริจาคทานออกไปแต่ถ้าไม่เห็นโทษแห่งความโลภอันนั้นถึงบริจาคทานก็บริจาคไปตามหมู่ตามเพื่อนตามประเพณีปีละครั้งปีละหนอันนั้นเรียกว่าทำบุญตามประเพณีเฉยๆไม่ได้มองเห็นว่าบุญนั้นจะกำจัดกิเลสอะไรออกจากหัวใจของตนได้บ้างไม่ได้คิดไม่เห็นเห็นเพื่อนทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากคนทำบุญในโลกนี้นะดังนั้นเพื่อให้มันก้าวหน้าเราจะไปย่ำตอกอยู่แค่นั้นต้องคิดต้องพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโลภความตณีในหัวใจนั้นแล้วมันก็จะยินดีในการสละวัตถุปัจจัยที่ตนหามาได้ที่พอจะสละได้สละออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปการที่เรามาภาวนาเพ่งดู มาเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้แล้วมันถึงละมันได้ละด้วยข้อปฏิบัตินะการละกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วกิเลสนี่มันจะเบาไปจะละมันได้ไม่ใช่เพราะมันมีเหตุภายนอกเป็นเครื่องหลอกให้จิตใจหลงอยู่อย่างความโลภอย่างที่ว่านี่แหละถ้าหากว่าฝึกนิสัยให้เป็นคนเสียสละออกไปแล้วความโลภมันก็เบาไปจริงถ้าไม่ฝึกตนให้เป็นผู้เสียสละวัตถุภายนอกเสียเลยอย่างนี้ไม่มีทางหรอกความโลภมันจะหายออกไปจากจิตใจนี่นะผู้มีนิสัยเคยโกรธติดตัวมาก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าไม่เห็นโทษแห่งนิสัยอันประกอบไปด้วยความโกรธความพยาบาทเช่นนั้นมันก็ไม่เพียรละมันก็ยังเห็นว่ามันดีอยู่นั่นแหละกิเลสเหล่านั้นเมื่อเวลามีอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระทบกระทั่งมามันก็ลุกขึ้นมากิเลสคือความโกรธนั่นอุปมาเหมือนอย่างไฟลูกไฟที่มันหมกเท่าอยู่เมื่อมันไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีควันไม่มีเปลวขึ้นมามันก็ค่อยมอดไปมอดไปดับไปแต่ถ้ามีหญ้าแห้งเข้ามาใส่เข้าไปแล้วอ่ะมันได้เชื้อแล้วมันก็ควันขึ้นมาก่อนทีแรกนานๆเข้ามันก็ลุกเป็นเปลวขึ้นอย่างนี้แหละอันกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุมันก็เหมือนว่าดีอยู่ทุกอย่างนั่นเองนะใจดีเมื่อมันไม่มีเหตุนะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรต่ออะไรมันแสดงความดีออกมาทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีเหตุมากระทบเข้าแล้วก็เอาละความโกรธที่มันมีอยู่แต่เดิมมันได้เชื่อแล้วมันก็ลุกโผล่ขึ้นเหมือนอย่างไฟที่มันได้เชื้อนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ใดรู้ตัวได้คมใจไว้กำหนดใจให้แน่วแน่ไว้อย่ารู้อำนาจแก่ความฉุนเฉียวที่เกิดขึ้นในใจนั่นอย่างนี้มันก็บรรเทาลงมันก็ไม่ทันได้แสดงออกทางกายทางวาจาแต่ผู้ที่แสดงออกมาทางกายวาจานั้นแสดงว่ามันไม่ได้ข่มจิตละอารมณ์แห่งความโกรธเหล่านั้นเลยปล่อยตามเรื่องมันมันนี่แสดงให้เห็นเปรียบเทียบดูการสำรวมจิตการฝึกจิตกับไม่ฝึกจิตนั่นมันทำให้คนเป็นคนดีทำให้คนเป็นคนชั่วเห็นได้ชัดๆอย่างนี้อ่ะเพราะนั้นผู้ใดปรารถนาอยากให้ตนเป็นคนดีแล้วอย่างนี้ต้องฝึกจิตใจสำรวมจิตตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีสติระมัดระวังจิตตัวเองอยู่อย่างนั้นเคยภาวนาเคยพิจารณาไตรลักษณะอย่างไรมาแต่ก่อนก็พยายามกำหนดไตรลักษณะญาณ นั้นให้เกิดขึ้นในจิตเสมอคือว่าญาณที่รู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าสังขารนั้นแปลว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นนั่นแหละความปรากฏเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของคนของสัตว์หรือเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นหมู่นี้นะท่านรวมเรียกว่าสังขารไอ้สังขารที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนนี่มันเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้าง ไอ้สังขารที่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่ได้ฉันมันก็เหมือนกันสังขารที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าหินทรายอะไรพวกนี้มันไม่เป็นบุญเป็นบาปอันนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเองโดยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประกอบกันเข้าแล้วก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาอันนี้มันจึงไม่มีกิริยาอาการที่จะทำร้ายใครต่อใครเว้นเสียแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุเช่นลมพัดมันหักลงใครอยู่ใกล้นั้นมันก็ทับเอาได้เหมือนกันแหละแต่มันไม่มีเจตนาเลยบรรดาสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนี่เราต้องพิจารณาให้รู้เรื่องราวของสังขารทั้งสองประเภทนี้อันประเภทที่เป็นมนุษย์นี่นะสำคัญนะเพราะว่าสังขารประเภทนี้มันเจริญขึ้นมาก่อนสังขารประเภทอื่นคือมันรู้ดีรู้ชั่วได้เพราะเกิดเป็นคนมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นรู้สุขรู้ทุกข์ได้อยากมีความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ความรู้สึกอันนี้นะมันมีอยู่ทุกคนเลยแต่ถ้าว่าคนที่ไม่มีปัญญามันแสวงหาความสุขไม่พบเท่านั้นเองเนี่ยมันก็พบแต่ความทุกข์เป็นส่วนหลายคนที่ไม่มีปัญญานะนั่นเนี่ยดังนั้นแหละพระศาสดาจึงทรงสอนให้คนเราฝึกกายวาจาใจของตนให้มันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นเพราะว่าบ่อเกิดแห่งสติปัญญามันก็คือกายวาจาใจนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเมื่อเรามีกายวาจาใจนี่มาแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถแล้วอย่างนี้มันก็เกิดปัญญาขึ้นได้เช่นอย่างเราทรงสอนให้ฝึกจิตที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบลงให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างนี้นะเราก็ฝึกทำตามอ่ะฝึกใจนี่ให้มันสงบให้มันหนักแน่นเข้าไปเช่นนี้ปัญญามันก็เกิดจากใจที่ฝึกให้สงบนั่นแหละใจที่หนักแน่นนั่นแหละมันเป็นเหตุให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบาปอกุศลรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลนี่เมื่อใจมันรู้ใจมันบริสุทธิ์จากบาปโทษต่างๆแล้วมันผ่องใสขึ้นมามันก็พอนึกคิดต้องการอยากจะรู้อะไรไอ้เรื่องนั้นมันก็แจ้งกระจ่างขึ้นในใจใจก็รู้เห็นไปถ้าเรื่องของบาปนี่มันก็มองเห็นบาปได้ชัดเจนเลยบาปมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันรู้ไปเลยเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วนะมันเป็นอย่างนี้เหตุที่คนเรามันจะละบาปได้นั่นน่ะไอ้เรื่องบุญกุศลก็เหมือนกันนะอันเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็มองเห็นทางที่จะทำบุญกุศลให้เจริญมากขึ้นโดยลำดับไปคือมองเห็นความประพฤติทางกายวาจานี่นะว่าทำอย่างนี้มันจึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพูดอย่างนี้มันจึงเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันประกอบไปด้วยทุกข์ประกอบไปด้วยโทษมันก็รู้นี่เมื่อรู้แล้วมันก็สำรวมได้วะนี่สำรวมระวังไม่ให้มันเผลอทำพูดในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นนี่เราพยายามทำและพูดให้มันมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเรื่อยไปการทำการพูดนี่นะนี่มันคนฉลาดคนฝ ฝึกใจให้สงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วการกระทำคำที่พูดของผู้นั้นไม่ค่อยผิดพลาดแต่ละวันแต่ละคืนน่ะมันก็มีประโยชน์ถ้าคิดว่าการพูดเช่นนี้ออกไปแล้วไม่มีประโยชน์อย่างนี้ก็ไม่พูดเลยอยากพูดก็ไม่พูดนิ่งไปซะเลยแต่การทำอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์มีโทษอย่างนี้นะมันก็ไม่ทำมันก็งดไม่ทำเลยมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนเรานั่นน่ะมันมองดูจิตใจกันยากดูดอกไม่ค่อยได้ตอนนี้เรามองดูความประพฤติทางกายวาจานี่พออย่างรู้กันได้ว่าใครดีใครชั่วมันก็เห็นกันได้ตอนที่แสดงออกทางกายทางวาจานี่เองอย่าไปละเลยอย่าไปนึกว่าตนทำดีแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่ควบคุมไม่สังเกตความประพฤติทางกายทางวาจาที่ตนทำตนพูดอยู่แต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเวลาไอ้อย่างนี้นะไม่ถูกเลยนั่นถือว่าเป็นผู้ประมาทลืมตัวธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะท่านยอมสำรวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลาให้ความประพฤติทางกายทางวาจานี่เป็นปกติอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ผู้รู้ทั้งหลายนะเราน่ะจะทำตัวเป็นผู้รู้อย่างนี้ไม่ได้เหรออย่างนี้เตือนตนเข้าไปมันก็ตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้นั่นแหละผู้ไม่รู้อย่างนี้มันก็บางคราวมันรู้ตัวมามันก็ทำดีพูดดีไปถ้ามันลืมตัวมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะความรู้อันนี้เมื่อไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้มันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายให้เข้าใจดังนั้นการฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นนี่นะจึงเป็นหลักสำคัญเป็นหลักประกันชีวิตของเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในที่ต่ำเป็นเครื่องเชิดชูชีวิตจิตใจนี้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่าพากันเกียจคร้านการสำรวมจิตฝึกจิตการข่มจิตในเวลามีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมารีบข่มจิตไว้อย่าให้มันพุ่งไปตามเรื่องไม่ดีนั้นๆนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยทำอย่างนี้นะพอมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาแล้วมันไหวไปตามเลยอย่างนี้ห้ามจิตตัวเองก็ไม่เป็นสะกดจิตตัวเองไว้ก็ไม่เป็นมันเคยมาอย่างนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนี่ดังนั้นถ้าผู้ใดไม่ใส่ใจตัวเองเข้าจริงๆมันละไม่ได้จริงๆกิเลสเหล่านี้นะมันเคยชินจนเป็นนิสัยท่านว่านั่นแหละคำว่านิสัยเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงความดีทั้งหมดนะเช่นคนมีนิสัยชั่วนี่คนมีนิสัยดีอย่างนี้นะหมายความว่าคนผู้นั้นมีความชั่วติดตัวมาเป็นนิสัยปัจจัยติดตัวมาแต่ก่อนจนมาถึงปัจจุบันแล้วซึ่งแสดงออกทางกายวาจาไปในทางหยาบคายต่างๆบ่อยๆเข้าคนทั้งหลายก็เลยเรียกว่าคนผู้นี้มีนิสัยชั่ว มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าผู้ใดฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นด้วยดีมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ใคร่ควรก่อนพิจารณาก่อนถ้าเห็นว่ามันจะทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วงดไม่ทำไม่พูดพิจารณาเห็นว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ มันจะเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นด้วยก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอย่างนี้นะการกระทำการพูดของผู้รู้เช่นนั้นอ่ะมันก็สม่ำเสมอคนทั้งหลายก็เลยพูดว่าคนผู้นี้มีนิสัยดีใจคอดีอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาดูตัวของเราทุกคนเนี่ยว่าตนมีนิสัยชั่วหรือนิสัยดีติดตัวอยู่เวลานี้นะอย่างไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ยคำว่านิสัยชั่วมันมากกว่านิสัยดีมันก็แสดงออกซึ่งความชั่วมากกว่าการแสดงออกซึ่งความดีมันเป็นอย่างนั้นนิสัยชั่วมันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดทีนี้คนเรานะบางคนก็มีความโลภเป็นนิสัยแสดงออกซึ่งความโลภบ่อยๆบางคนก็มีความโกรธเป็นนิสัยแสดงออกซึ่งความโกรธบ่อยๆบางคนก็เป็นคนหลงคนเมาแสดงอาการกิริยากายวาจาอะไรออกไปก็เป็นเรื่องหลงเรื่องเมาเรื่องไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรทำไปพูดไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละจะเป็นบาปจริงก็ไม่ใช่จะเป็นบุญก็ไม่เชิงเรียกว่ากิริยาอาการที่ทำที่พูดความคิดความเห็นนั้นมักจะไม่ค่อยมีประโยชน์มักจะไปในทางที่ผิดนั่นเรียกว่าคนมีนิสัยประกอบไปด้วยความหลงความเมาหมู่นี้นะบางคนก็มีนิสัยกระด้างกระเดืองไม่ค่อยมีการอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนควรน้อมสำคัญว่าตนมีความรู้ดีหรือว่ามีกำลังกายแข็งแรงแม้จะชกจะตีกันเราก็ไม่กลัวใครมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนมีมานะถือตัวจัดอันนั้นก็เรียกว่ามันเป็นนิสัยชั่วอันหนึ่งนิสัยชั่วอันนี้มีร้ายกาจมากทำให้คนเราทำชั่วได้หลายอย่างคนแข็งกระด้างนี่นะมันทำชั่วได้โดยที่ไม่เกรงกลัวใครนี่นะนั่นเนี่ยมันแข็งกระด้างพอแล้วแม้แต่ลูกก็ไม่เกรงใจพ่อแม่ลูกศิษย์ก็ไม่เกรงใจอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ใดทำตัวเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองอย่างว่านั่นนะแสดงความชั่วต่อหน้าอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อหน้ามารดาบิดาอุปัชฌาย์อาจารย์จะห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟังหรือพ่อแม่จะห้ามปรามลูกเต้าอย่างไรก็ไม่ฟังอย่างนี้เรียกว่ามีนิสัยกระด้างกระเดืองนั่นแหละมันถึงทำชั่วได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้อ่านนิสัยใจคอของตนให้มันออกแล้วปรับปรุงให้มันดีไปเรื่อยๆแต่ใครถ้าไม่รู้จักนิสัยใจคอของตนโดยถี่ถ้วนดังกล่าวมานี้แม้ผู้นั้นจะมีความรู้ความจำในธรรมวินัยได้มากเท่าไหร่มันก็แก้นิสัยอันชั่วช้าของตนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันพิจารณาให้ดีไม่มีใครที่จะติดสอยห้อยตามตักเตือนสั่งสอนเราอยู่ทุกอิริยาบถไปได้ไม่มีดังนั้นตนของตนนั่นแหละสอนตนไปทุกอิริยาบถมันจะสอนได้ตนสอนตนได้จริงๆเลยแต่ถ้าไม่ประมาทนะถ้าประมาทแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันลืมตัวฉะนั้นความไม่ประมาทหมายความว่าเป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเสมอเดินนั่งนอนก็รู้ตัวว่าตน ยืนอยู่ตนเดินไปตนนั่งอยู่ตนนอนอยู่ตนพูดอะไรกับใครอยู่ตนทำอะไรร่วมกับใครอยู่หมู่นี้นะต้องรู้ตัวคอยระมัดระวังความชั่วมันจะมากระทบกระทั่งเอาหรือคอยระวังจิตของตนอย่าให้มันเกิดความชั่วมันรู้ชั่วขึ้นมาคอยระวังอยู่อย่างนั้นเช่นจิตคิดโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตคิดชั่วต้องระวังความคิดของตัวเองอยู่เนี่ยถ้าผู้ใดมีสติถี่ถ้วนระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่อย่างนี้ไอ้ความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะนี่มันเอาไปใช้ทางอื่นเสียมากต่อมากนู่นระลึกไปแต่เรื่องภายนอกนู่นไอ้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องวาจาอันนี้ตนทำตนพูดตนคิดอยู่นี้ไม่พิจารณาไม่ระลึกทวนกระแสเข้ามาดูว่าไอ้ตนคิดอย่างนี้มันถูกหรือไม่ตนมีความรู้ความเห็นอย่างนี้มันถูกมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือไม่ค่อยระลึกเข้ามาวินิจฉัยดูความคิดความนึกความรู้สึกในใจตัวเองอย่างนี้นะนี่แหละคนเราสาเหตุที่จะทำผิดพูดผิดไปได้นะผู้ที่ทำถูกพูดถูกไปสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในบ่อยๆมารู้จิตใจตัวเองประคองจิตนี้ให้มันประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมสม่ำเสมอไปเนี่ยคือประคองจิตให้ประกอบอยู่ด้วยความเป็นผู้สันโดษมักน้อยยินดีตามมีตามได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ต้องเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองต้องอธิษฐานถึงบุญถึงบารมีถ้าหากว่าตนมีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนมันมากว่าเพียงใดมันก็จะมาอำนวยผลให้เป็นผู้เจริญด้วยปัจจัยทั้งสี่เท่านั้นแหละถ้าตนมีบุญวาสนาน้อยมันก็ได้ปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาแต่น้อยอย่างนี้แหละเมื่อตนมีบุญวาสนาบารมีมามากแต่ก่อนอย่างนี้ให้เห็นเข้าก็เลื่อมใสศรัทธาอยากจะถวายสิ่งของอะไรต่ออะไรอยากถวายปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตไม่อดไม่อยากนี่มันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีเป็นคนไม่ตะหนีที่เหนียวมาแต่ก่อนแล้วมาปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ฝึกใจของตนให้มีเมตตาอารีเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวนี่บุคคลใดมีคุณธรรมคุณงามความดีทั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบันดังกล่าวมานี่นั่นแหละมันจึงอำนวยผลที่ดีเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจได้ไอ้คนส่วนมากนะมันไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนเมื่อตนขาดตกบกพร่องอะไรไปอย่างนี้มันก็นึกเดือดร้อนเดือดร้อนใจว่าเราอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีร้อนใจอยู่นั้นไม่ได้นึกถึงบุญถึงกรรมของตนถึงวาสนาบารมีที่ตนทำมาแต่ก่อนมักจะไปอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีมักคืออิจฉาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดกิเลสปาปธรรมขึ้นมาในใจแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้มีความรู้ดีเป็น ผู้มีคุณธรรมคือสันตุถีธรรมยินดีตามมีตามได้มันก็นึกถึงวาสนาบารมีของตัวเองได้ตนคงได้ทำความดีมาแต่ชาติก่อนเพียงเท่านี้ผลมันจึงปรากฏเท่านี้อย่างนี้นะถ้าบุญกุศลมันอำนวยผลให้มากขึ้นไปก็รู้ตามนั้นแหละรู้ว่าตนมีบุญมากอย่างไรมันก็รู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่อิจฉาริษยาใครแล้วก็ไม่เดือดร้อนตนมีน้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้จ่ายตามมากตามบุญตามกรรมมีคนนับถือน้อยก็ไม่เดือดร้อนมีคนนับถือมากก็ไม่หลงไม่เพลินไปกับความนิยมนับถือของคนนี่ไอ้คนมีความรู้ดีอย่างว่านี่นะมีคุณธรรมนะมันเป็นอย่างนั้นอันมูลเหตุที่จะให้คนเราทำความดีสม่ำเสมอไปได้มันเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่มีความรู้อย่างนี้เนี่ยมันเดือดร้อนอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเดือดร้อนเราไปแสวงหามิจฉาชีพที่แบบนี้ไปประจบปัดแจงคนอื่นไปหลอกลวงไปช่อโกงคนอื่นให้เขาหลงเชื่อให้วัตถุสิ่งของอะไรมาใช้สอยบริโภคนั่นเรียกว่ามิจฉาชีพเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพผิดศีลผิดธรรมเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์การทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยสำคัญไม่ใช่น้อยไอ้คนเราทำบาปอยู่ในโลกอันนี้นะสังเกตดูพอเรื่องอาชีพเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นได้ทำการค้าการขายเอาไปช่วงชิงกันไปแข่งกันขัดผลประโยชน์กันโกรธกันขึ้นมาสังหารกันลงไปหมู่นี้ก็เรื่องอาชีพทั้งนั้นแหละต่างคนต่างหาไปแล้วก็ไปเกิดไปขัดกันเข้าใครก็อยากล่ำหน้าใครอย่างนี้นะก็เกิดเป็นความโกรธขึ้นมาแหละทีแรกก็เป็นความโลภแหละเมื่อถึงขั้นต่อมาก็กลายเป็นความโกรธความไม่ยวาดเข้าไปแล้วอย่างนี้นะมันก็จึงได้ประหัตประหารกันลงผู้ใดไม่รู้ลืมตัวไม่รู้ตัวตนได้ประหัตประหารคนอื่นได้ดีอกดีใจว่าตอนนั้นมีอำนาจบาดใหญ่ไม่มีใครสู้ได้เพราะว่าจริงอยู่ตนมีอำนาจเหนือผู้อื่นในปัจจุบันนี้นะไปทำลายล้างผลาญผู้อื่นได้แต่ตนก็ไม่มีอำนาจที่จะไปลบล้างบาปอกุศลที่ตนทำนั้นให้มันหมดไปจากจิตใจได้แบบนี้บาปกรรมนั้นก็เลยตามสนองเอาเกิดไปชาติใดก็ถูกเขาฆ่าตายอยู่นั่นแหละเห็นไปฆ่าผู้อื่นเข้าไปแล้วนะไปหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นไปของตนเกิดไปชาติใดตนมีสมบัติขึ้นมาก็มีคนมาหลอกมาลวงช่อโกงเอาไปอยู่อย่างนั้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะถูกเขาหลอกลวงอ้าวทำไมเขาหลอกได้แล้วไม่ทราบยังไงมันลืมตัวหัวระลึกไม่ได้เลยนั่นแหละกรรมชั่วที่ตัวทำแต่ก่อนมันมาบดบังไว้หมดเลยไม่มีปัญญาระลึกไม่ได้ในขณะนั้นปล่อยให้เขาต้มเอาจนเปื่อยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวของตัวเองทุกคนเมื่อผู้ใดมารู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่สายเกินไปปรับปรุงตนของตนให้ดีในปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่ได้มรรคผลนิพพานก่อนในชาตินี้แต่ขอให้ปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี่นะปรับปรุงจิตใจของตนให้เป็นผู้สันมีสันตุถีธรรม ถือตามมีตามได้อยู่ในใจปรับปรุงใจของตนให้เป็นผู้มีเมตตาอารีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นพื้นนิสัยใจคออยู่เสมอไปอย่าให้ใจมันคิดโกรธหรือพยาบาทคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นให้มันคิดแต่ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์ไปเท่าที่จะช่วยได้เท่าที่จะทำได้นี่ฝึกนิดฝึกจิตใจให้เป็นนิสัยประกอบด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมหรือตลอดถึงมุทิตาอุเบกขาลงไว้นอนเมื่อเห็นญาติน้องถึงความวิบัติโดยประการใดๆก็ดีเราช่วยเหลือไม่ไหวแล้วก็วางอุเบกขาลงถือว่ากรรมเวรของเขาได้ทำมาแต่ก่อนหรือว่าแม้จะเป็นคนอื่นก็ตามแหละเป็นมิตรเป็นสหายหรือว่าเป็นการทำการงานอะไรแล้วมันผิดหวังไปมันไม่ได้มันไม่เจริญขึ้นเท่าที่ควรอย่างนี้เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมถึงเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนนั่นแหละตนต้องมีกรรมมีเวรอันหนึ่งมาตัดรอนทำอะไรจึงไม่ก้าวหน้าไปได้พิจารณาเห็นกรรมเห็นเวรอย่างนี้เราก็วางอุเบกขาลงมันต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้จิตนี่นะจะปล่อยให้มันเป็นเองไปนะไม่ได้หรอกเมื่อมีเหตุมาถึงเข้านั้นเราพิจารณาเห็นแล้วก็อ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรวางเฉยลงไปก็ข่มใจสะกดใจให้วางเฉยลงเช่นนี้มันถึงเป็นไปได้นะจิตนี่นะเราต้องช่วยตัวเองเนี่ยฝึกเข้าไปนานเข้าไปมันติดนิสัยแล้ววันนี้มันก็เป็นไปได้แล้ววันนี้เพราะความผิดหวังอะไรบางเกิดขึ้นมาบางคนนึกได้เลยว่าโอ้เรื่องนี้มันมีเหตุปัจจัยเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันแหละเราจะไปบังคับมันได้ยังไงอย่างนี้พอระลึกได้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงได้ไม่เสียใจไม่ดีใจอะไรกับความสมหวังและไม่สมหวังนั้นวันนี้นะเราต้องมีคุณธรรมเราต้องฝึกคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจให้มันได้มันก็จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอันดีงามทำให้เป็นคนใจดีสม่ำเสมอไปการฝึกใจให้มีคุณธรรมคือให้ชอบความสงบระงับไม่ชอบความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตใจไม่ชอบปล่อยใจให้โลภให้โกรธให้หลงให้มัวหมองไปต่างๆนานาอันนี้มันก็เกี่ยวกับการที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจนะนั่นเนี่ยเมื่อเราไม่ชอบใจที่จะให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอุปกิเลสอย่างนั้นผู้ใดเห็นใจของตนเศร้าหมองขุ่นมัวนี่ต้องนึกถึงทุกขติได้ถ้าคืนปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยอุปกิเลสอย่างนี้เนี่ยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วเราต้องมีทุกขติเป็นที่ไปแน่นอนอย่างนี้นะพอนึกได้อย่างนี้มันก็กลัวต่อความทุกข์ที่จะตามติดตามตนไปในโลกนี้โลกหน้านั่นมันก็เพิกใจให้ตั้งมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละที่เรียกว่าเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราต้องฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งนี่ไม่ต้องการอย่างให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากคำว่าตนนี่ก็สมมุติเอาดวงจิตนี่แหละปะว่ากันง่ายๆนะให้ถือว่าเป็นแค่สมมุติแหละจิตนี้ก็ดีแต่ถ้าละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วคำว่าตนไม่มีแบบนี้นะแต่ถ้ากิเลสยังมีอยู่มีอันที่จะต้อง ทำความเพียรฝึกจิตละกิเลสตัณหาอยู่มันก็ต้องยืมเอาสมมุติเหล่านี้แหละมาใช้ซะก่อนนี่ไอการรักจิตใจตัวเองตัวเองอยากจะถอนตนออกจากทุกข์อันนี้นะเป็นความชอบรักอื่นยิ่งกว่ารักตนไม่มีพระศาสดาตรัสไว้ถ้าผู้ใดไปรักผู้อื่นหรือสิ่งอื่นยิ่งกว่ารักตนไม่ถูกแล้วเดินทางผิดแล้วอย่างนี้ก่อนอื่นต้องมารักตัวเองแหละคนทำอย่างไรตนจะมีความสุขความสงบทำอย่างไรตนจะไม่โลภจะไม่โกรธจะไม่หลงไม่เมานี่ต้องมานึกถึงตัวเองอย่างนี้เมื่อมันนึกถึงตัวเองนี่บ่อยๆเข้าก็เอ้าภาวนาที่ทำใจให้สงบลงไปมีสติประคับประคองจิตที่สงบนั้นอย่าให้มันถอนจากความสงบคำว่าสงบในที่นี้มันเราต้องมาแบ่งออกเป็นสองตอนนะตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ทำจิตให้สงบได้ละเอียดละออจริงอันนี้นิ่งอยู่ได้บัดนี้เวลาถอนออกจากสมาธิมาแล้วอย่างนี้นี่จะให้จิตมันนิ่งอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรตลอดเวลานั้นมันไม่ได้เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมีเหตุอะไรที่ควรจะคิดก็คิดแต่มีสติสำรวมจิตอันนั้นให้คิดแต่ในทางที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเนี่ยอย่าให้มันคิดไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นการประคองจิตให้คิดไปในทางที่ดีดังกล่าวมานั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่มันถึงคิดดีได้คนเราน่ะถ้าสมาธินี่ถอนแล้วไอ้ความรักความชังความหลงความเมาเข้าครอบงำแล้วไม่ไหวนะไอ้มันจะคิดดีอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วมันไม่ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจึงว่าการภาวนาการฝึกจิตที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้สงบให้หนักแน่นลงไปอันนี้แม้จะยากลำบากอย่างไรก็อย่าพากันท้อถอยต้องทำต้องตั้งความอดทนลงไปจนกว่าใจนั้นมันจะสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อเราสมาจะทำนั่งสมาธิภาวนาก็ดีถ้าใจยังไม่สงบเป็นหนึ่งลงไปอย่าไปถอยอ้าวตายกับนี่แหละถ้าใจนี่ยังไม่สงบลงแล้วเราจะไม่ออกเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดเพราะว่ามันอยากเพลิดเพลินนี้มันไม่เห็นทุกข์อ่ะลองดูสิน่ะนั่งลงไปมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันเย็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมันจึงเห็นโทษแล้ววันนี้โอ้ร่างกายนี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้อันนี้แล้วจะเพลินไปเอาอะไรล่ะในเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติมันแปรปรวนมันจะแตกกระดับอยู่นี้เตือนตนได้อย่างนี้มันก็หยุดจากการเพลิดเพลินมัวเมาส่งจิตคิดไปภายนอกมันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ในที่สุดจิตมันก็สงบลงเป็นหนึ่งได้อันนี้ถ้าหากว่าไม่สู้ทนกับทุกขเวทนาต่างๆเสียก่อนไม่ผ่านทุกขเวทนาต่างๆในใจรวมลงไม่ได้นี่ผู้ฝึกใจเบื้องต้นนะต้องให้เข้าใจไปกลัวแต่ทุกขเวทนาอยู่นั้นจิตรวมลงไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าไปกลัวต้องสู้ทนเหมือนไม่ตายง่ายๆดอกคนเราน่ะบุญมันยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่แต่ทุกข์กลัวแต่ตายมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าไปกลัวทุกข์กลัวตายอยู่นั้นน่ะเมื่อใจเข้มแข็งเข้าไปอย่างนี้มันจึงสงบเป็นหนึ่งลงได้น ั่นแหละเมื่อใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้ก็แสดงว่าตนน่ะบังคับจิตตนได้วะนี่นะบังคับไม่ให้มันคิดตรงใจเอาไปมันก็ไม่ไปบังคับให้มันนิ่งอยู่ภายในมันก็นิ่งอย่างนี้นะเนี่ยเราบังคับได้แต่จิตนี่แหละร่างกายส่วนอื่นๆนั้นบังคับมันไม่ได้เลยบังคับให้มันนิ่งอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ได้บังคับไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันแตกดับบังคับไม่ได้ส่วนจิตนี่บังคับให้มันนิ่งลงได้ให้เข้าใจการฝึกจิตให้นิ่งให้สงบให้หนักแน่นนี่นะสำคัญมากการเจริญปัญญานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วมันหากเป็นไปได้แล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าควรจะคิดมันก็คิดได้อ่านออกก็รู้ชัดตามเป็นจริงได้ดังแสดงมา